で。 У эфіры праграма «Дзеці свабоды». Праграма пра тое, адкуль бяруцца і куды сыходзяць дзеці. Тэма выпуску «У мяне дзве мамы». У першыя гады незалежнасці мы жылі ў грамадстве абсалютна пазбаўленым страху. Гэты кароткі па часе імпульс свабоды аказаўся настолькі моцным і патрэбным, што нават гады лукашэнкаўскага рэжыму не здолелі заглушыць прагу людзей, гаварыць тое, што яны лічаць патрэбным, і не хаваць перад іншымі сваёй сутнасці. Тады, у сярэдзіне 90-х, з'явіліся і першыя беларускія гей-супольнасці, клубы, перыядычныя выданні. Іх фармавалі людзі, якія не баяліся прызнацца «я іншы», «я гомосексуал». Аднак беларускае грамадства, як зрэшты і многія іншыя, балюча рэагуе на любыя праявы інакшасці. Многія прыгадваюць, што ведаюць аднаполыя сем'і, але вельмі цяжка знайсці людзей, якія адкрыта пагадзіліся б абмяркоўваць сутнасць сваіх стасункаў і дзяліцца сваімі праблемамі. Прычына гэтаму адна – страх. І я таксама баюся нашкодзіць сваім суразмоўцам, таму імёны і галасы большасці герояў гэтай праграмы змененыя. Кіраўнік праваабарончага праекту «Ей Беларусь» Сергей Андросенка апісвае, як жывуць беларускія гомасексуальныя сем'і. Нягледзячы на тое, што аднаполыя шлюбы і партнёрства ў Беларусі не легалізаваныя, няма ніякіх законадаўчых актаў, якія парэгулявалі такія адносіны, аднаполыя звязкі ў Беларусі ёсць. Існуюць, і некаторыя з іх нават наважваюцца заводзіць дзяцей. Канешне, збольшага гэта жаночыя пары. Працэнт такіх сем'яў яно вельмі нязначны, гэта дзясяткі можа на ўсю краіну, але гэта зараз у Беларусі яшчэ такой посткамуністычны, і тут толькі ў 94 годзе адмянілі ўвогуле крымінальную адказнасць за гомасексуальнасць. Беларускае грамадства, якое жорстка пераследуе асобных гомасексуалаў, лічыць за лепшае не заўважаць гомасексуальныя сем'і, распавядае Ірына. Быў такой момент, когда у нас родилась дочь, когда рождается ребенок, приходят сестры, врачи на патронаж, осматривают место, где живет ребенок, и в каких условиях он живет и так далее. Вот тогда, да, был момент, когда задавали вопрос относительно кто вы, что вы, как вы. Вопрос был дан ответ четкий, хотя было в итоге в карточке записано родственники по линии сестры там или что-то такое. Гэтыя сем'і сутыкаюцца з самымі будзённымі сямейнымі праблемамі, знаёмымі ўсім, распавядае Сергей Андросенка. Такім парам увесь час даводзіцца хлусіць, калі яны аддаюць дзіцёнка ў школу, у дзіцячы садок. Хтосьці з'яўляецца сестрой для ўсіх, хтосьці з'яўляецца сяброўкай. Гэта ўжо праблема. Забраць дзіцёнка з дзіцячага садка могуць не аддаць. Забраць са школы там з групы падоўжанага дня таксама. Адказнасцю ў бальніцы альбо ў шпіталі. І гэта вось дзіцёнак расце, трэба весціся працы з дзіцёнкам, што ён магчыма не павінны аказаць аб тым, што яго дзве маці усім навакольным, каб ён не стаў ахвярай гвалту і зняваг, таму што беларусы выхоўваюць сваіх дзяцей на жартах, кпінах у адносінах да гомасексуалаў. Ну і ніхто не застрахаваны, канешне, ад таго, што калі сям'я аднаполая, калі нехта альбо трапіць у бальніцу з сур'ёзнай траўмай, альбо такое здараецца, загіне, другі партнёр не зможа ўзяць адразу дзіцёнка на выхаванне, і ён можа быць проста накіраваны ў дзіцячы дом. Першая сям'я, у якой узнікае тэма гомасексуалізму, бацькоўская. Прызнацца бацькам – першы крок да таго, каб адкрыцца перад грамадствам. Вось як гэта апісвае Ігар Іванов. Моя маці параўнальна хутка змагла размаўляць са мной пра маю сексуальнасць, пра маё жыццё, але заняло ёй нашмат больш часу, каб пачаць адкрыта казаць іншым, што мой сын гей і што яна не зразумеецца. Адзін мой знаёмы, вельмі добры чалавек і багаслоў брытанік, калі яму пра ўсё гэта распавядаў, ён смяяўся крышачку з гэтай, казаў, вось пабачыш, што маці твая будзе вялікай абаронцай гея ў выніку. І ў нейкім сэнсе гэта так атрымалася, бо маці мая была адзіным чалавекам, бацькоў, хто выйшаў на гей-прайд у мінулым годзе. Яна цяпер клапоціцца пра іншых геяў, каб ім дапамагчы. Што перажывае маці, калі дзіця прызнаецца, што мае гомасексуальную арыентацыю, распавядае спадарыня Таццяна. Пережила это, и все переживут, я считаю. Это ж не война, не катаклизмы какие-то. Это, ну, получилось так. Ну, вот Кто-то с одной рукой родился, кто-то с одной ногой родился. Но это твой ребенок. Вот есть он такой. Его ж нельзя из жизни вычеркнуть. То есть пускай другие мамы, там, папы как-то, ну, смирятся с этим, поймут своих детей, вникнут, поговорят с ними. Я считаю, что тогда проблем меньше будет. Только все это, конечно, нужно в открытую детям и родителям, чтобы они поняли, доверяли друг другу. А вот что кажет 12-годовая сестра хлопца, який уже несколько годов не хавае своей гомосексуальной ориентации. Я немножко даже горжусь своим братом. То, что он какой-то, ну, особенный, не как у всех. Ну, очень хороший, хорошо со мной относится. Ну, сперва как-то непривычно было, а сейчас уже привыкла. Сперва мне как-то, когда он ходил на парады всякие, я как-то за него волновалась. Мама говорила, что это опасно. Я еще не совсем уже не знала, что это такое, когда маленькая была. Не понимала, а потом уже начала понимать, мама сказала. Як патлумажыць дзецям, што іх блізкія не такія, як усе. Спадарыні Тацяне давялося самой вырашаць, як распавесці дачцы пра тое, чым адрозніваецца яе брат ад іншых людзей. Конечно, больше боюсь, потому что где-то может это вылезти, вот те же средства массовой информации, где-то узнают учителя, где-то друзья, люди-то разные есть. И вот, конечно, все это может сказаться на них как-то не очень хорошо. Пока мы с этим не сталкивались, ну, конечно, переживаю. Я видела, что догадывается, у меня начали какие-то вопросы ко мне появляться. Я ей просто объяснила, что есть такие вот мальчики и девочки среди нас, которым нравятся, вот мальчики, нравятся мальчики, говорю, а девочкам нравятся девочки. Она говорит, что не психи там ненормальные. Я говорю, нет, то это нормальное явление. Ты сказала, что ты не делай никаких выводов. Все остальное ты поймешь попозже сама. Я думаю, что ей больше никто ничего не мог сказать. У эфира программа «Дети свободы». Тема выпуску «Як гадуются дети у однополых семьях». Профессор найстарэйшага амерыканскага універсітэту Кларка Эбі Голдберг напісала кнігу «Лесбі і гей-бацькі ды іх дзеці». У ёй яна прааналізавала, як ставяцца да дзяцей у аднаполых сем'ях даследчыкі і грамадства, і зрабіла свае высновы. Раней шмат хто з даследчыкаў меркаваў, што дзеці, якія гадуюцца ў гомасексуальных сем'ях, сутыкаюцца з большымі псіхалагічнымі праблемамі, чым тыя, хто мае гетэрасексуальных бацькоў. Сярод гэтых праблемаў называліся нізкая сацыяльная адаптацыя, дэпрэсія, расстройства паводзінаў. І гэта нібыта таму, што яны не могуць ідэнтыфікаваць сябе з пэўным полам. Дзяўчаткі не разумеюць, што такое быць дзяўчынкай, а хлопчыкі, што такое быць хлопчыкам. Але маё даследаванне пацвердзіла, што з гэтымі дзецьмі ўсё добра. Яны адкрытыя да камунікацыі, у іх цёплыя сяброўскія стасункі з бацькамі, у іх нармальна развітыя навыкі адаптацыі. І гэта галоўныя вынікі майго даследавання. Не толькі для нашага грамадства дагэтуль ёсць праблема, ці лічыць аднаполыя саюзы сем'ямі. Аднак у гэтым пытанні можна прыслухоўвацца толькі да саміх чальцоў гэтых сямей, распавядаюць Ірына і Галіна. Мы сябе ідэнтыфікуем як сям'ю, незалежна ад таго, прызнана ли гэта обществам і тым государствам, у котором мы на сегодняшний день проживаем, а як по-другому? Мы сям'я, естественно, рожали сознательно, естественно, хотели этого ребенка. Понятное дело, там, тряслись над каждым, там, не знаю, телодвижением, чтобы сохранить этого ребенка, чтобы родить его, чтобы на сегодняшний день растить ребенка, чтобы он был счастлив, и мы были счастливы. Мы обе мамы, ну, мы не будем обманывать ребенка, да. Мы уже определяем себя как мамы, не только мы, и бабушки, и дедушки. Для аднаполых параў у Беларусі ёсць праблемай сама магчымасць мець дзіця. У больш заможных краінах і асабліва там, дзе легалізаваныя аднаполыя шлюбы, такія сем'і звяртаюцца да тэхналогій экстракарпаральнага апладнення альбо ўсынаўляюць дзяцей. У Беларусі магчымасць выхоўваць дзяцей маюць выключна лесбі-сем'і, і яны пераважна вымушаныя карыстацца вельмі традыцыйнымі спосабамі, распавядае Адэля. Я не была никогда замужем, хотела очень сильно ребенка. Он как бы сразу знал, это у него своя семья есть. Мы не общаемся до сих пор, даже как-то ни разу не виделись, и он даже как-то ими интересовался никогда. Большасць людзей не могуць сабе нават уявіць, што ў аднаполых сем'ях могуць выхоўвацца дзеці. Аднак спадарыня Голдберг сабрала ў сваёй кнізе мноства фактычных дадзеных, якія пацвярджаюць наступнае. Я думаю, что дети з гомосексуальных сем'яў атрымліваюць больш глыбокае і істотнае разуменне таго, што такое гендерная прыналежнасць. На іх не цісне жорсткая норма адносна сексуальнасці. Таму яны пачуваюцца нашмат больш камфортна і свабодна. У іх ужо закладзенае разуменне таго, што значыць быць іншым, не такім, як усе. Маё даследаванне пацвердзіла, што гэтыя дзеці больш адкрытыя, больш талерантныя, часцей здольныя да спачування, прычым не толькі ў тых сітуацыях, калі ідзецца пра сексуальнасць. Гэта іх агульная сацыяльная рыса. Яны талерантныя да людзей іншай расы, іншай нацыянальнасці. Яны маюць здольнасць эфектыўна камунікаваць з іншымі людзьмі. Па меркаванні Эбі Голдберг, няма ніякіх падставаў хвалявацца за дзяцей у гомасексуальных шлюбах. Я катэгарычна адмаўляю, што гэтым дзецям нечага бракуе. Асабліва гэта тычыцца меркавання, што яны мала кантактуюць з асобамі супрацьлеглага полу. Напрыклад, калі іх выхоўваюць дзве мамы, то яны зусім не бачаць мужчын. Гэта проста смеху варта. Маё даследаванне лесбійскіх сем'яў выявіла, што дзеці ў іх маюць шырокае кола кантактаў з мужчынамі. Гэта дзядзі, дзядулі, суседзі, настаўнікі. Гэта такое ж кола кантактаў, як і ў дзяцей з гетэрасексуальнай сям'і. Just because you have lesbian mother. Наталья Васілевіч, рэдактарка сайту «Царква.орг», лічыць, што адсутнасць у Беларусі законаў, якія прыгулявалі існаванне аднаполых сем'яў, шкодзіць усяму грамадству ў цэлым. Аднак і гэтае пытанне немагчыма вырашыць адназначна. Кансерватыўныя хрысціянскія цэрквы, яны вельмі жорстка выступаюць супраць, але ёсць ліберальныя цэрквы. Яны кажуць пра тое, што такія сем'і яны не з'яўляюцца хібнымі. І найбольшыя канфлікты якраз былі звязаны з тым, што каталіцкія агенцыі ўстанаўлення іх абавязвалі для забеспячэння роўнасці розных шлюбаў гетэрасексуальных і гомасексуальных аддаваць дзяцей з гэтых прытулкаў каталіцкіх у гомасексуальную сям'ю. І гэтыя прытулкі яны лічылі, што гэта парушае іх правы. Сергей Андросенко тлумачыць, што трэба зрабіць, каб аднаполыя сем'і пачуваліся паўнавартаснымі чальцамі грамадства. Я лічу, што мы павінны ўсё ж такі быць шчырымі і чэснымі. І царква, і дзяржава павінны перастаць крывадушнічаць, рабіць выгляд, што нас няма, і перайначыць, спрабаваць. Я думаю, што прыходзіць час, калі ўсё ж такі трэба прызнаваць людзей такімі, якімі, ну, і слухаць праўду, замоўчваць аб праблемах не варта, аб іх трэба размаўляць. Вось заклікаю гомасексуальныя сем'і ўсё ж такі звяртацца да ЛГБТ арганізацыі і не баяцца і спрабаваць ўсё ж такі адстаяць сваё права на сям'ю. І тым больш, што ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека напісана, што кожны чалавек мае права на сям'ю. Для таго, каб зразумець іншага чалавека, бывае досыць проста замаўчаць самому і паслухаць яго. Мы часта гаворым, што ўсё, што мы робім дзеля светлай будучыні нашых дзяцей. Аднак вельмі рэдка мы выбіраем нашыя ўчынкі цяперашнім добром для дзіця. Калі мы ўсё ж падыдзем да пытання легалізацыі аднаполых шлюбаў, менавіта добро для дзяцей мусіць стаць галоўным